για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν από 20 σχεδόν χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο ότι βγάζει ένα άλμπουμ μέσα στο 2015 και είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ, τόσο από πλευράς απήχησης, το βλέπουμε αυτό ότι ήδη έχει μεγάλη απήχηση στους φίλους των Muse το άλμπουμ, το καινούριο τους, στην Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και επιτυχίας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ένα συγκρότημα σαν τους Muse, σε μια εποχή που κυριαρχεί η χορευτική μουσική, όταν βγάζουν ένα άλμπουμ και προκαλούν το ενδιαφέρον, προκαλούν περισσότερο το ενδιαφέρον για τους νέους να ακούσουν και κάτι διαφορετικό εκτός από τα χορευτικά κομμάτια. Το άλμπουμ λέγεται Drones και είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ για τους Muse. Βέβαια, σπουδαίο ρόλο και σε αυτό το άλμπουμ παίζει ο παραγωγός του συγκροτήματος εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, ο Robert Lang. Και δεν είναι μόνο αυτό το άλμπουμ που βγήκε τις τελευταίες 2 εβδομάδες από τον χώρο του rock με καθολική απήχηση σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από το περιορισμένο που έχει τα τελευταία χρόνια η μουσική αυτή. Είναι και ο δίσκος που ακούμε τώρα, How Big, How Blue, How Beautiful, από την Florence and the Machine. Και εδώ έχουμε δύο παραγωγούς που παίζουν ρόλο στον ήχο αυτού του άλμπουμ. Είναι ο Paul Epworth που έχει κάνει δίσκο μεταξύ άλλων με την Adele, και ο Marcus Draves που έχει δουλέψει με Arcade Fire, Coldplay, Björk, Brian Eno και άλλους. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Ooh, Λοιπόν, Florence and the Machine και Muse, μια ανάσα για το ροκ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά ξέρω ότι οι έτσι κάπως περίεργοι δεν αποδέχονται αυτόν τον ήχο που είναι τόσο εμπορικός και φτάνει σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά μην ξεχνούν ότι τα εμπορικά ροκ συγκροτήματα έκαναν το ροκ αυτό που είναι και έδωσαν την ευκαιρία και στους άλλους, τους εναλλακτικούς, να ξεπεταχτούν. Οι εναλλακτικοί μόνοι τους μένουν σε 100-200 άτομα. Τώρα, αν έχουν επιτυχία αυτά τα δύο άλμπουμ τους επόμενους μήνες, βοηθούν όλη την κατάσταση στο ροκ και κάνουν και άλλους νεότερους να παίξουν ανάλογα κομμάτια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Δύσκολη κύριε να είσαι application καιρού. Με έχει φάει το πηγενέλα. Απ' την Κοζάνη στη Λοζάνη και από τα Πατήσια στα Παρίσια. Μην νομίζεις ότι αν είσαι application για χάρτες είναι καλύτερα. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 20 μέτρα στρίψτε δεξιά. Κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ να δείτε τι τραβά όλη μέρα. Σέλφις, τοπία, παιδάκια, σκυλάκια και δώσ' του. Hashtag έτσι, hashtag γιουβέτσι, hashtag να πάνε. Τώρα που αλλάζει ο τρόπος που σερφάρεις από το κινητό σου, θα αναστενάξουν τα application. Γιατί η Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet. Για πρώτη φορά ενημερώνεσαι άμεσα όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν και αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μάθε πώς θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία στο κοσμοτέ.gr. Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Έλυση, μεταβαίνουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα θα σταθώ σε ένα από τα άρθρα που διάβασα στο πρώτο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone με τίτλο «Τα τραγούδια που με έκαναν», δηλαδή «Αυτά άκουγα και έγινα αυτός που είμαι». Έχει ρωτήσει 13 από τα μεγάλα ονόματα αλλά και τα πιο εναλλακτικά των τελευταίων χρόνων, το Rolling Stone, ποια τραγούδια είναι εκείνα που τους επηρέασαν, ας πούμε. Μεταξύ άλλων είναι ο Bob Seger, η Taylor Swift, ο Μέρλιν Μάνσον, ο Μαρκ Ρόνσον, είναι ο Έρικ Τσέρτς, ο Μπράιαν Βίλσον, η Μέβι Στέιπλς. Θα σταθώ σε έναν από αυτούς, γιατί μου έκανε για μία ακόμη φορά εντύπωση, απλά επιβεβαίωσε τις σκέψεις μου που προσπαθώ να περάσω χρόνια τώρα στην εκπομπή αυτή, για τις επιλογές ενός εναλλακτικού ρόκερ, του Father John Misty, ο οποίος το όνομά του είναι Jay Tillman και βγάζει και δίσκους σαν Joshua Tillman αλλά και τελευταία σαν Father John Misty. Οι κριτικές για τον Father John Misty είναι διθυραμβικές από τους χώρους του εναλλακτικού rock, μια και αυτός ανήκει σε αυτή τη σχολή, indie rock, experimental rock, ψυχεδελικό rock κτλ. Ακούστε πρώτα ποιος είναι ο Father John Misty για να ακούσετε δύο από τις επιλογές του που η μία από αυτές είναι σοκ. Someone was probably murdered in so bourgeoisie to keep. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Father John Misty, I Love You Honey Bear, που παρουσιάσαμε το Φεβρουάριο όταν βγήκε. Είναι άλμπουμ αυτής της χρονιάς. Ο τύπος λοιπόν είναι folk εναλλακτικός τραγουδιστής και ακούστηκε σε ένα από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ, Father John Misty. Μεταξύ των τραγουδιών που έχει διαλέξει ότι τον έφτιαξαν και είναι φυσιολογικό για κάποιον που ακούει τον Father John Misty είναι η Diamanda Galas, η Band και ο Nick Cave που θα ακούσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του 2001, αν δεν κάνω λάθος, God is in the House. Ένα από τα 9 αγαπημένα τραγούδια του Father John Misty. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Το περίεργο είναι στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε μέσα στα 9, δίπλα στη Diamanda Galas και τον Nick Cave. We've laid the cables and the wires. We've split the wood and stoked the fires. We've lit our town so there is no place for crime to hide. Our little church is painted white, and in the safety of the night, we all go quiet as a mouse, for the word is out. God is in the house. God is in the house. God is in the house. No cause for worry now. God is in the house. Well, moral snakes in the white hell. Computer geeks in the schoolhouse, yeah, drug freaks in the crack house. We don't have that stuff here. We got a tiny little force, yeah, but we need them, of course, for the kittens in the trees. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse, for God is in the house. God is in the house. God is in the house. And no one's left in doubt, for God is in the house. Goose-stepping, 12-stepping, teetotalitarianists. Well, the tipsy, the reeling, and the drop-down pissed. We got no time for up here. Zero crime and no fear. And we've bred all our kittens white so that you could see them in the night. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse. Since the word got out from the north down to the south, for no one's left in doubt, there's no fear about. If we all hold hands and very quietly shout, hallelujah, God is in the house. God is in the house. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Nick Cave, God is in my house. God is in the house. Ο Nick Cave έχει την τιμητική του με περίεργα τραγούδια αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή. Είναι live στο Παρίσι. Ένα από τα 9 τραγούδια που έφτιαξαν τον Father John Misty. Εντάξει μέχρι εδώ. Αλλά για μία άλλη φορά, γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία κάθε φορά που βλέπω μία τέτοια είδηση, να πω στους οπαδούς αυτών των εναλλακτικών και των προοδευτικών ή μιας μερίδας μουσικής και δεν ακούμε τίποτα άλλο, ακούμε μόνο αυτό και δεν μας ενδιαφέρει το λαϊκό τραγούδι ή το folk ή οτιδήποτε, ότι έμεινε άφωνος ότι μέσα στα τραγούδια αυτά έχει διαλέξει ένα τραγούδι μιας Ιταλίδας τραγουδίστριας της δεκαετίας του 50, δηλαδή έχουν περάσει 65 χρόνια από τότε που ηχογράφησε το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε, η Νίλα Πίτσι. Μέσα λοιπόν στα καλύτερα τραγούδια του Father John Misty είναι αυτό εδώ από το 53 με την μεγάλη Νίλα Πίτσι. Dove tu sarai, con te sarò. E nell'aria e nelle cose tutte intorno a me ci sarai tu, soltanto tu, ancora tu. Sempre tu lo sai. Attenderò. Se mi chiamerai, da te verrò. Finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te. Se ci separò nella vita il destino, anche se lontano noi saremo vicini. Questo nostro amore è grande, non potrà. Amor. Ένα λοιπόν από τα τραγούδια που έφτιαξαν τη μουσική ή έφτιαξαν αυτόν που λέγεται Father John Misty είναι αυτό που ακούσετε τώρα από την σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια Νίλα Πίτσι. Τραγουδίστρια που κυριάρχησε κυρίως τη δεκαετία του 50. Να πω και μια πληροφορία για όσους αγαπούν το ιταλικό τραγούδι. Ήταν η πρώτη που πήρε το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1951 με το Grazie dei Fiori. Έχει κάνει πάρα πολλά τραγούδια. Βέβαια, το τραγούδι αυτό θα πρέπει να πούμε ότι είναι σύνθεση του μεγάλου Charlie Chaplin. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Συνεργαζόμαστε με τους δανειστές για μια λύση κατάλληλη που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη, η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Για μια σημαντική, ενδιαφέρουσα και φιλική συνάντηση μίλησε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο της κυβέρνησης να κλείσει συμφωνία στο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης. Σκληρή στάση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι διαφορές παραμένουν και δεν υπάρχει πρόοδο σε ασφαλιστικό πρωτογενή πλεονάσματα και ΦΠΑ, αναφέρουν από την Ουάσιγκτον. Αποχώρησαν από τις Βρυξέλλες τα τεχνικά κλιμάκια. Η εμπλοκή του Ταμείου στο ελληνικό ζήτημα παραμένει. Από κακούργημα σε πλημέλημα μετατρέπεται η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Καρατζαφέρης για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες και συμμετοχή σε offshore. Παραπέμπεται να δικαστεί από το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η ΑΔΔ στα Προπύλαια αυτήν την ώρα. Για την ώρα δεν έχουν κλείσει οι δρόμοι. Στις 7:30 το απόγευμα, συλλαλητήριο και από το ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. Σε εμπρισμό αποδίδει η πυροσβεστική την πυρκαγιά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Εχμηρός για όσους τον επικρίνουν, εμφανίστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Σπρίτανης είχε ζητήσει επανέλεγχο της κατάστασης των καθηγητών. Τώρα θα πρότεινα να γίνει έλεγχος και των πολιτικών, δήλωσε ο Γιάννης Πανούσης. Και ο καιρός, νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται για αύριο στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στον Κεφισό από Τσούντα μέχρι Αχαρνών στο ρεύμα προς Λαμία. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Την προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Πέμπτη έως Σάββατο με την Κάρτα Club. Στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Κεράσια Αγιάς σε συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,25 συσκευασία. Μαρούλι, σαλάτα γαλλική, σαλάτα λόλο πράσινη ή κόκκινη, 29 λεπτά το τεμάχιο. Και μόνο στα Carrefour και επιλεγμένα Carrefour Μαρινόπουλος, κοτόπουλο ψημένο, 4,99 το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα ζωή και υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Στη Διδότου 6 είναι ο κήπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, κρυμμένος στις παρυφές μεταξύ Κολονακίου και Εξαρχείων. Ο Οργανισμός Νέων ανοίγει τους κήπους της σχολής στο ευρύ κοινό με την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Τεράπολης». Έργα για δημόσιο χώρο, έργα για τη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, έργα για τα πλάσματα της μυθολογίας. Σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery του Λονδίνου. Από 26 Μαΐου έως 26 Ιουλίου. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στο neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μια και ακούσαμε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια από το 50, λέω να μείνουμε στην Ιταλία, αλλά την Ιταλία του σήμερα, του 2015. Μια και πολύ δύσκολα ακούγονται τραγούδια από το νέο ιταλικό ρεπερτόριο. Κάποιες φορές παίζουμε εδώ, Κάποιοι παίζουν πολύ λίγα, αλλά πια τα τραγούδια τα ιταλικά δεν έχουν την απήχηση στη χώρα μας που είχαν κάποτε. Να παίξουμε λοιπόν μερικά καινούργια άλμπουμ σχετικά των τελευταίων μηνών. Selfie λέγεται το νέο άλμπουμ από την μεγάλη παγκόσμια Μίνα, όπου είναι το πρώτο άλμπουμ που βγάζει μετά το 2011 με καινούργια τραγούδια, γιατί συνήθως κάνει και διασκευές η Μίνα, με ένα απίθανο εξώφυλλο όπως πάντα. Μίνα από το Selfie. Perfetto l'amore che si fa, e lo capisco ma mi manca. Non è questione di sesso ma di curiosità, e ricomincio a finire. Mi fai male se mi lasci morire qui davanti al telefono. Καθόλου άσχημα για μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε και καριέρα της το 58. Είναι η νούμερο ένα τραγουδίστρια στην Ιταλία χωρίς καμία να μπορεί να την πλησιάσει. Είναι 75 ετών και καθόλου άσχημα έτσι που την ακούτε να τραγουδά, έτσι δεν είναι? Μερικές γυναίκες έχουν ένα χάρισμα. Ένα μοναδικό χάρισμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μάρο Κοντού στη χώρα μας δεν είναι σπουδαία να τη βλέπεις στην ηλικία που είναι, έτσι όπως ακούμε τη Μίνα και τη φωνή της στα 75. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco, mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero. Guerriero λέγεται η μεγάλη τελική επιτυχία από τον Μάρκο Μενγκόνι, 26 ετών ο τύπος. Αν βρεθείτε στην Ιταλία, αν είσαστε τον τελευταίο καιρό στην Ιταλία, το τραγούδι ακούγεται παντού από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και ένα τρίτο ιταλικό τραγούδι από αυτά που κυριαρχούν σήμερα το 2015. Το όνομα του τραγουδιστή Λορέντζο Φραγκόλα. Passerà, stanotte passerà, e forse torneremo ad amarci. Impazzirai, lo so che impazzirai, perché non ci basta il tempo, perché nulla basta mai. Anche se in fondo il nostro amore usiamo stupide parole, perché è stupido chi pensa che non serva anche il dolore. E siamo vicini ma lontani, e troppi tentativi vani. E forse arriverà della pioggia, era ancora mal di testa su una base un po' distorta. Ti dirò, siamo uguali come vedi, perché senza piedistalli non riusciamo a stare in piedi. Ed è già tardi, vuoi far piano, il cuore è il tuo bagaglio a mano, perché hai tutti i pregi che odio e quei difetti che io amo. Le schegge di una voce rotta mi hanno ferito un'altra volta, ma forse arriverà. Forse cercherai le mie mani solo per un giorno. Non scappare dai miei sguardi, non posso non inseguirti. Ο Λορέντζο Φραγκόλα που ακούμε είναι από τη Σικελία, είναι 20 μόλις ετών, μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία το άλμπουμ του 1995, από όπου ακούσαμε το Σιάμο Ιγκουάλι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προσωπικά θα χαρακτήριζα όσα λέει πομφόλιγες και φλιναφήματα. Wow, ο Μπαμπινιώτης είσαι. Όχι, αλλά διαβάζω τον Μπαμπινιώτη. Το λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων. Νέο πρωτότυπο λεξικό Μπαμπινιώτη. 4.000 επιλεγμένες λέξεις και φράσεις με 15.000 αυθεντικά παραδείγματα. Έκδοση του Κέντρου Λεξικολογίας. Σύνολο 100, αλλά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Dixan, μεγάλες συσκευασίες, μείον 50%. Φυτόχωμα ή σίδηρο και λίπασμα, με 1,49. Απορροφητικά εσώρουχα Sunnypants, μείον 40%. Φέτα από πελασόνας, με 5,99 το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο, με 2,99 το κιλό. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους. Είστε όλοι νικητές. Αλλά ο πραγματικός νικητής του φετινού Sound of You είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Ένας παίκτης που μας εξέπληξε όλους με τις ερμηνείες του, που δεν το έβαλε ποτέ κάτω, που δεν σταμάτησε ποτέ να μας συγκινεί. Έχω συγκινηθεί πολύ τώρα. Και θα σας τον ανακοινώσω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch τύχη. Στη στιγμή, με δύο νέα παιχνίδια Scratch, έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γυναίκα, θες να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο? Ναι. Αυτή ναι. Λέει, εντάξει, θα σε δω τη Δευτέρα. Ο Γελασάκης είπε το ωραίο. Τι? Λέει, συζητούσαν δύο που πήγαν διακοπές. Πού πήγαν τις γυναίκες τους διακοπές? Λέει, εγώ πέρυσι λέει, την πήγα στη Μύκονο, πρόπερσι την είχα πάει στη Γάβδο, αντιπρόπερσι στη Ρόδο. Α, της λέει, εγώ πέρυσι την πήγα στο βουνό. Ναι. Και φέτος θα πάνε να την πάρω. Καλό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λέω να μείνουμε στην Ευρώπη, γιατί μας δίνει την αφορμή να ακούσουμε έναν από τους πιο μεγάλους Γάλλους τραγουδιστές. Η ταινία που βγήκε από σήμερα στους κινηματογράφους και την οποία την προτείνουμε από την εκπομπή να την δείτε, είναι μία από τις καλές γαλλικές ταινίες των τελευταίων 2-3 ετών. Οικογένεια Μπελιέ. μια ταινία που έκανε ρεκόρ εισιτηρίων όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στη Δανία ας πούμε, και που το θέμα της είναι μια οικογένεια, είναι, στην οικογένεια αυτή είναι τέσσερις, το ζευγάρι και δύο παιδιά, όλοι είναι κοφοί εκτός από την κόρη. Η κόρη που είναι γεμάτη μουσική, και η ταινία είναι γεμάτη μουσική με μερικά από τα ωραίτερα γαλλικά τραγούδια των τελευταίων χρόνων που ακούγονται είτε από τους πρωταγωνιστές της ταινίας είτε στις αυθεντικές εκτελέσεις. Ένα τραγούδι μάλιστα παίζει βασικό ρόλο και στην εξέλιξη της υπόθεσης ταινίας, η οικογένεια Μπελιέ που βγήκε από σήμερα στους κινηματογράφους, και είναι αυτό εδώ του μεγάλου Γάλλου τραγουδιστή Μισελ Σαρντού που ακούμε τώρα. Ο Σαρντού υπήρξε στα χρόνια της δεκαετίας του 70, 80, 90 superstar. À tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu. À faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Faire blanchir la nuit, va faire brûler la lumière jusqu'au jour. À la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour. Va faire cerner, à faire fermer nos yeux. À faire souffrir, à faire mourir nos corps. Va faire voler nos âmes au septième ciel. À se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια του Μισελ Σαρντού, από τα παλιότερά του, θα το ακούσετε πολλές φορές, όχι μόνο μία, στη νέα ταινία που βγήκε τώρα και στην χώρα μας, η οικογένεια Μπελιέ, μια μεγάλη γαλλική επιτυχία στο κινηματογράφο, εκεί ακούγεται το τραγούδι αυτό και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με Ευρώπη περισσότερο, παρόλο βέβαια και η Αγγλία που παίξαμε στο πρώτο μέρος, Ευρώπη είναι, έφυγε από τη ζωή προχθές ένας από τους δημοφιλέστερους διευθυντές ορχήστρας, ο James Last, σε ηλικία 86 ετών. Οι νεαρότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν την επιτυχία που είχε ο James Last στα χρόνια του 50, 60 και 70. Σύμφωνα με τα βρετανικά περιοδικά, ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που είχε πάνω από 70 άλμπουμ μέσα στα πρώτα της Βρετανίας και οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Το αντίο του James Last. Thank you.